30 ratach 0%, tylko 47 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 kwietnia, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Kongregacja Generalna Kardynałów ustali datę pogrzebu papieża Franciszka. Strażacy wciąż gaszą pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Amerykańskie media donoszą o poszukiwaniach nowego szefa Pentagonu. Dziś rano w Watykanie rozpocznie się Kongregacja Generalna Kardynałów, podczas której może zostać ustalona data pogrzebu Franciszka. Wczoraj wieczorem w kaplicy domu Świętej Marty, w którym mieszkał papież, odbył się obrzęd oficjalnego stwierdzenia jego śmierci. Franciszek zostanie pochowany w Bazylice Matki Większej, Bożej Większej w Rzymie. Z woli papieża jego grób znajdzie się w niszy na wybocznej między kaplicą paulińską a kaplicą rodziny Sforców. Grób musi być w ziemi, prosty, bez szczególnych ozdób i z jednym napisem Franciscus. Koszty pochówku będą pokryte z daru dobroczynnego na rzecz bazyliki. Kilka dni temu papież wystosował osobiste ostatnie przesłanie do sióstr Klarysek z klasztoru Valle Gloria w Spello, które odwiedzał kilkakrotnie. Miało formę zapisu audio. Zmęczonym głosem zachęcił je, by nie traciły poczucia humoru i żyły radością. Módlcie się za mnie, tak jak ja będę się modlił za was. Siostry nazwały nagranie duchowym testamentem, znakiem głębokiej i osobistej więzi, która od lat łączyła ich wspólnotę z Franciszkiem. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Nowego papieża wybierze 135 kardynałów elektorów z ponad 70 krajów, w tym 4 z Polski. To Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś. Nowy papież zostanie wybrany większością 2/3 głosów kolegium kardynalskiego. Kardynał Grzegorz Ryś wspomina spotkania z Franciszkiem w domu Świętej Marty w Watykanie. Zwraca przy tym uwagę na szacunek, który papież okazywał każdemu z gości. To były dwa pokoje. Właściwie pierwszy to był duży przedpokój. I w tym przedpokoju Ojciec Święty najczęściej przyjmował. Siadało się przy stole z nim i już zawsze czekał w drzwiach. Jak kogoś zaprosił do siebie, to czekał w drzwiach i każdego odprowadzał do windy. Taka właśnie wrażliwość na detale do samego końca, żeby człowiek się czuł od początku do końca w tej rozmowie uszanowany. Franciszek był nie tylko papieżem ludzi ubogich, ale też młodych, mówi Kacper Kowalczyk z Rady Duszpasterstwa Młodzieży. To on kontynuował to, co zaczął Jan Paweł II, czyli nadawanie takiej podmiotowości młodym ludziom w Kościele. On nawet nie mówił, że młodzi są jutrem Kościoła, ale mówił, że są dzisiaj Kościoła. Papież Franciszek wielokrotnie nas zaskakiwał swoimi gestami, zaskakiwał nas swoimi słowami. On po prostu żył Ewangelią, był na wskroś ewangeliczny. Franciszek będzie pierwszym od ponad 120 lat papieżem, którego ciało spocznie poza Watykanem. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie historyk, politolog i watykanista z Uniwersytetu we Freiburgu, profesor Arkadiusz Stępin. Strażacy wciąż gaszą pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Utworzono specjalną magistralę wodną, pozwalającą na skuteczniejszą walkę z ogniem. Będą również wykorzystywane śmigłowce, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Karol Kieszkowski dodaje, że sytuacja nie jest jeszcze w pełni opanowana. Od rana jest w planach uruchomienie śmigłowców lasów państwowych, które zrzucają wodę przy pomocy podmieszanych zbiorników. Już wczorajszy wieczór przyniósł takie dość dobre sygnały, że sytuacja się stabilizuje. Jeszcze nie możemy powiedzieć, że pożar jest opanowany, ale wyraźnie tempo rozwoju pożaru spadło. Teraz mamy do czynienia głównie z licznymi, ale pojedynczymi zdarzeniami ognia. Na razie nie są znane przyczyny pożaru, wiadomo jednak, że do szybkiego rozprzestrzenienia się ognia przyczyniła się susza. Surowe kary dla podpalaczy zapowiedział premier Donald Tusk. Temat ten pojawi się dziś na posiedzeniu rządu. Tym bardziej, że musimy się przygotować, przecież to nie będzie pierwszy raz, kiedy susza będzie powodowała wyraźne zwiększenie zagrożenia pożarowego i to na terenie prawie całego kraju, więc wszyscy musimy się nauczyć też większej dyscypliny, a czasami też wyższa kara bardziej uświadamia potrzebę zachowania takiej dyscypliny. Będziemy o tym dyskutować, w jaki sposób również jeśli chodzi o środki prawne skuteczniej zapobiegać takim nieszczęściom jak to. W walce z pożarem bierze udział ponad 500 ludzi ze Straży Pożarnej, Policji i Wojsk Obrony Terytorialnej. Mimo kolejnego skandalu szef Pentagonu Pete Hegseth pozostaje na stanowisku. Donald Trump powiedział, że ma do niego zaufanie mimo doniesień o tym, iż na komunikatorze Signal dzielił się tajemnicami wojskowymi, m.in. z członkami rodziny. połowie marca grupa współpracowników Donalda Trumpa dzieliła się na komunikatorze Signal planami ataku na Jemen. Ujawnił je sekretarz obrony Pete Hegseth, a sprawa wyszła na jaw, bo do grupowego czatu przypadkowo dołączono redaktora naczelnego The Atlantic. Wczoraj New York Times ujawnił, że Hegseth podzielił się planami ataku także na innym czacie, w którym uczestniczyła jego żona, brat oraz osobisty prawnik. Mimo kolejnego skandalu Donald Trump stoi murem za szefem Pentagonu. Zapytajcie Houthi o problemy w Pentagonie. Nie ma żadnych. Pete robi świetną robotę. Wszyscy są z niego zadowoleni. Niektóre amerykańskie media poinformowały jednak, że Donald Trump rozpoczął poszukiwania nowego sekretarza obrony. Biały Dom zaprzecza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za nami piłkarski lany poniedziałek. Można to potraktować dosłownie, przynajmniej w Białymstoku, bo Jaga lanie dostała od Zagłębia Lubina. O szczegółach opowie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście piłkarze Jagiellonii tym meczem mogli wypisać się z walki o obronę tytułu. W Białymstoku przegrali z walczącym coraz skuteczniej o utrzymanie Zagłębiem Lubin 1-3, mówi trener gospodarzy Adrian Siemieniec. Jesteśmy rozczarowani bardzo tym, że nawet nie tyle, co straciliśmy punkty, a przegraliśmy u siebie i to na pewno nie jest duże rozczarowanie. Po bramce nie trzymaliśmy intensywności, nie podkręcaliśmy tempa i Zagłębie przejęło kontrolę. Co poza wpadką Jagi w PKO Ekstraklasie? Blisko podobnej była warszawska Legia. Cudem, bo golem z 95. minuty pokonała 2-1 przed własną publicznością poważnego kandydata do spadku Lechię Gdańsk. Bardzo chcieliśmy to wygrać i chcemy zbudować sobie tą pewność siebie, bo wiadomo, że czeka nas niedługo bardzo ważne spotkanie, więc od dzisiaj chcieliśmy zacząć taką ligową serię. Stwierdził pomocnik Legionistów Kacper Chodyna, zapowiadający już finał Pucharu Polski zaplanowany na 2 maja. 2-1 w Warszawie, 2-1 w Poznaniu. Lech wygrał z Krakowią i zrównał się punktami z prowadzącym w tabeli Rakowem. Ten w Wielką Sobotę przegrał w Szczecinie z Pogonią. W najlepszej lidze świata piłkarskiej Premier League tempa nie zwalnia. Zjawiskowe w tym sezonie Nottingham Forest pokonało 2-1 w Londynie, z kolei zaskakująco słaby Tottenham i wysforowało się na trzecią pozycję w tabeli. Londyn zamieniamy na Stuttgart z 400 hektarami winnic w granicach miasta. Stąd Porsche wyjedzie najpewniej dziś, chyba że manatki zdążyła spakować jeszcze wczoraj. Jelena Ostapenko. Łotyszka po tym, jak w ćwierćfinale turnieju WTA na kortach ziemnych pokonała tu Igę Świątek, zawędrowała aż do finału, a w nim błyskawicznie, bo w niecałe półtorej godziny uwinęła się z samą Ariną Sabalenką. Wygrała z liderką światowego rankingu 6-4 i 6-1. W nagrodę odebrała kluczyki do rzeczonego cacka motoryzacji. Porsche ma siedzibę właśnie w Stuttgarcie. W Opolu zameldowali się tymczasem nasi najlepsi żużlowcy. Turniej o złoty kask nie bez trudu wygrał 5-krotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Potrzebował do tego dodatkowego biegu, w którym pokonał Mateusza Cieżniaka. Trzecią lokatę zajął Dominik Kubera. Ze sportem wracamy za godzinę. Dziś najcieplej będzie na wschodzie Polski, na przykład w Białymstoku 26 stopni, a im dalej na zachód, tym chłodniej, aż do Szczecina, gdzie stopni ma być maksymalnie 19. Chociaż chłodniej na Wybrzeżu i w Trójmieście, około 13. Może dziś przelotnie popadać w różnych miejscach kraju, na wschodzie, południu i Pomorzu możliwe także burze z gradem. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna z Państwa udziałem. 2 dwójki i 7 trójek. Oczywiście wielka strata, bo odszedł człowiek, który chciał coś zrobić, no ale niestety nie zrobił do końca. Reforma Kościoła powinna zacząć się od parafian, którzy powinni w końcu otworzyć oczy. Refleksje po śmierci papieża Franciszka? Można, oczywiście. 2 dwójki i 7 trójek telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowa. siedzę sobie sama. Mela Kotelug i Ralf Kamiński pięknie śpiewali w czasie urodzin trójki, choć osobno, a tutaj w duecie Zobaczyć Ciebie, czyli 20 miejsce 49 notowania pierwszej trójki. 50 jubileuszowe notowanie nam się przesuwa, będzie w najbliższy piątek i oczywiście do piątku można głosować na lpt.polskieradio.pl. I na liście znajdą Państwo Fontaines DC, ale w piosence It's Amazing to Be Young, a teraz zagramy coś innego od irlandzkiej grupy, dziś piosenką dnia w trójce Before You I Just Forget. Now we know that how we used to share is beating tired. It's a competition, people like Before You I Just Forget, najnowszy single Fontaines D.C. to z piątku, bo w piątek Fontaines D.C. opublikowali rozszerzoną wersję płyty Romance z ubiegłego roku i dlatego możemy podziwiać takie muzyczne przyjemności także w trójce w ramach piosenki dnia. A teraz XXI wiek pełną parą, czyli trzustka powstająca w technologii druku 3D. Zapraszamy Państwa do przyjrzenia się takiemu procesowi imponującemu. Do laboratorium zabierze nas Jacek Frenzel. Bioniczna trzustka brzmi jak futurystyczna opowieść z Gwiezdnych Wojen albo z filmów o przyszłości. Czy my, ludzie, będziemy mieli sztuczne narządy z naszymi komórkami? Nie sztuczne, tylko bioniczne, czyli z wykorzystaniem rzeczywiście naszych własnych komórek i taka jest właśnie bioniczna trzustka. Profesor Michał Wszoła, chirurg, transplantolog, prezes Polbionika SA. Bioniczna trzustka składa się po pierwsze z komórek pobranych własnych od pacjenta, zmieszanych razem ze specjalistycznymi biomateriałami. Wyglądają trochę jak pasta do zębów albo żel, który stosujemy do włosów. No właśnie, następnie, mamy tutaj taką pastę tak, tutaj. Tak, następnie proszę zaś, tutaj mieszamy to razem z komórkami, które wkładamy do tej większej strzykawki, a tą strzykawkę montujemy do biodrukarki. Mamy podłączoną strzykawkę, mamy drugą strzykawkę. W tej drugiej strzykawce jest trochę inny skład komórkowy i trochę inny materiał, trochę inny biotusz, bo jeden biotusz będzie drukował tak jakby ciało bionicznej trzustki, a drugi będzie drukował układ naczyniowy. Razem podłączone w tej jednej biodrukarce, zaraz jak włączymy, to będziemy widzieć, jak warstwa po warstwie buduje taki bioniczny narząd wraz z układem naczyniowym. No to włączamy. Mamy pierwszy wydruk, łączy się jedna strzykawka z drugą, tu pracuje drukarka i nagle pojawia się jakiś taki dziwny obły kształt. Końcowy efekt przypomina trochę w budowie iPhone'a. Tam wewnątrz zaraz wytworzy się układ naczyniowy. My będziemy musieli zamontować do tego jeszcze specjalne naczynia zewnętrzne, które połączą to później. Będziemy mogli przyszyć do ciała biorcy, czyli do tętnicy i do żyły, żeby mogła tam płynąć normalnie krew. I oczywiście wykonując prawdziwą transplantację, przepłynie przez ten narząd krew i zacznie się produkcja insuliny i glukagonu w wysepkach trzustkowych, które tam funkcjonują. Fragment trzustki jest wydrukowany. Różne kolory tutaj widzę. Trochę tak, no bo tutaj są dwa biotusze. Ten jeden jest trochę bardziej przezierny, ten drugi jest bardziej taki matowy. Pojawiają się takie wyoblenia, takie jakby kuleczki na tej trzustce. Tam są wyspy trzustkowe i to nie ma dokładnie idealnego kształtu, ale to właśnie tak ma wyglądać i to jest wszystko w porządku. Proszę zobaczyć, że po każdej warstwie naświetlamy tutaj specjalnym takim światłem 405 nanometrów, żeby wytworzyć tam specjalną reakcję pod wpływem światła. Ta taka pastowata substancja zmienia się w ciało stałe i robią się trwałe połączenia, które doprowadzą do tego, że ta trzustka będzie działała i będzie stanowiła jednolitą całość. Docelowo taką trzustkę będziemy ile drukować? 2 godziny i to jest ten czas docelowy. Mówimy tutaj o samym procesie biodrukowania. Proszę pamiętać, że przygotowanie, hodowla komórek. To są rzeczy, które trwają i cały proces trzeba rozciągnąć i myśleć tutaj o kilku miesiącach, 3 do 4 nawet od momentu, kiedy rozpoczniemy pracę z pacjentem. Mamy już tą bioniczną trzustkę. Bioniczna trzustka, którą drukujemy, to jest pierwsza i jedyna taka trzustka na świecie biodrukowana z całym układem naczyniowym. Profesor Michał Wszoła uważa, że pierwsze przeszczepienie bionicznej trzustki u człowieka będzie możliwe już w przyszłym roku. I to polscy naukowcy drukują takie trzustki z tej niby pasty do zębów. Brawo, czekamy na kolejne wieści. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird. All these years, and it pains me so much to that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird, I'll only fly away. I don't know where my soul is. Nelly Furtado już chce odlatywać, świat pędzi, my tu już o nowym tygodniu, media już typują, kto będzie nowym papieżem, kiedy konklawę przyszłość rządzi. I właśnie dlatego teraz się zatrzymamy, bo przecież piękne święta za nami, prawda, panie Adamie? W drodze eksperymentu każdy z uczestników naszego święta domowego mógł ozdobić stół przyniesionym przez siebie i ozdobionym przez siebie jajem wielkanocnym. Różnie to wyglądało, ale w sumie bardzo ładnie. A już szczególnie pięknie wyglądały jaja ozdobione przez najmłodszą populację. Mają fantazję. No, mają rozmach, znam to. Ale właśnie o to chodzi. Dwie dwójki i siedem trójek oczywiście do państwa dyspozycji. Oh, Zapraszamy do reklamy. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara! Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop HP Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. TVP Info. Zawsze aktualne informacje z kraju i ze świata. Polityka, biznes, kultura, sport, publicystyka. Wszystko co ważne. Zawsze blisko Ciebie. Oglądaj TVP Info. Otwórz się na więcej. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. We wtorek i środę filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 16,99 za kilogram, 3 kilogramy na osobę, a banany kilogram jedynie 3,49. Tak, banany kilogram jedynie 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Widzę, że u Pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Na najważniejsze informacje w skrócie zaprasza Anna Kowalik-Brękacki. Kardynałowie podejmą decyzje dotyczące daty pogrzebu papieża i konklawę. Za półtorej godziny pierwsza kongregacja generalna z udziałem purpuratów z Kurii Rzymskiej, Rzymu, Włoch i tych ze świata, którzy zdążą dotrzeć do Watykanu. Z kolei przeniesienie trumny z ciałem Franciszka do Bazyliki Świętego Piotra ma nastąpić jutro, wynika z pierwszych informacji. Wtedy wierni będą mogli przyjść i oddać mu hołd. Nieoficjalnie mówi się, że już w najbliższą sobotę odbędzie się pogrzeb papieża. Swoją obecność na pogrzebie zapowiedziało już wielu przywódców, to m.in. prezydent USA Donald Trump, który do Rzymu przyjedzie z żoną Melanią, a także prezydenci Argentyny Javier Milei i Brazylii Luis Inácio Lula da Silva. W Argentynie, ojczyźnie papieża, oraz w Brazylii ogłoszono 7-dniową żałobę narodową. W serwisie jeszcze zmasowany nocny atak rosyjskich dronów dalekosiężnych na ukraińską Odessę. Władze miasta przekazały, że drony uderzyły w budynki mieszkalne, a także w placówkę oświatową. Trzech cywilów jest rannych. Pełny serwis Trójki o 8:00. A teraz poświąteczny świat ekonomii. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Nawet 75 tysięcy złotych można pożyczyć na specjalistyczne szkolenia zawodowe, prawo jazdy, studia podyplomowe, MBA, a także na przykład na uzyskanie licencji pilota. O pożyczki na preferencyjnych warunkach mogą się ubiegać osoby pełnoletnie, wyjaśnia Michał Kopeć z Banku Gospodarstwa Krajowego. 0%, 3 lata spłaty pożyczki, półroczny okres karencji, czyli przez pół roku nie trzeba tej pożyczki spłacać, po pół roku trzeba zacząć spłacać i spłacić ją do końca w ciągu 3 lat. Nie możemy finansować szkoleń czy edukacji związanej ze studiami wyższymi pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolitymi magisterskimi. Praktycznie wszystkie inne obszary związane ze szkoleniami czy edukacją wchodzą w grę, łącznie z studiami podyplomowymi. Kursy językowe też wchodzą w grę. Pożyczek udzielają instytucje finansowe, które współpracują z nami. Na naszej stronie internetowej jest lista takich instytucji. A wzrosła nie tylko kwota samej pożyczki, ale także kapitału, jaki może zostać umorzony. Aby skorzystać z takiej możliwości, wystarczy przedstawić dokument, który potwierdza ukończenie szkolenia, dyplom albo certyfikat. Wysokie koszty pracy to obecnie największa bariera dla przedsiębiorców w Polsce. Wskazuje je aż 81% szefów średnich i dużych firm. Mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton. Jest to co prawda spadek o 5 punktów procentowych w stosunku do zeszłego roku, ale nadal jest to bardzo wysoki poziom. Na 32 kraje, które badamy, na 32 największe gospodarki, w żadnym innym kraju ten odsetek nie jest aktualnie tak wysoki. Rozwój firm utrudniają także wysokie ceny energii. Polisoce z firmy ubezpieczeniowej Dalbok zachowują ważność tylko do końca okresu, na jaki zostały wystawione. To efekt decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, która zakazała firmie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, mówi Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To oznacza, że ze względu na decyzję KNF-u te polisy się nie przedłużą ze względu na ten zakaz sprzedaży. I klienci Dalboga muszą zadbać o to, żeby kupić nową polisę, tym razem już u innego ubezpieczyciela. A ważność polis OC zawsze można sprawdzić na stronie ufg.pl. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu. Dolar dziś rano kosztuje 3,70 zł, a euro 4,26. Przelotne opady deszczu możliwe dziś w różnych miejscach kraju, ale naprawdę przelotne, chociaż na wschodzie, południu i Pomorzu w prognozie są także burze. Lokalnie burze z gradem. Najcieplej dziś będzie na wschodzie Polski, 26 stopni. Im dalej na zachód, tym chłodniej. W Szczecinie 19, ale najchłodniej na wybrzeżu i w okolicach Trójmiasta około 13. Refleksje po śmierci papieża także od państwa. 2 dwójki i 7 trójek. To był papież, który... Tak jak Jan Paweł II odwiedzał więźniów. Kilka dni przed śmiercią ta wizyta starego, schorowanego człowieka w rzymskim więzieniu Regina Kelly naprawdę daje do myślenia. Te krótko ostrzyżone głowy wytatuowane, pochylone nad ręką papieża robią wrażenie. Był papieżem, który swój autorytet budował żyjąc ewangelicznie, nawet jego przeciwnicy nie potrafili temu zaprzeczyć. To słowa kardynała Grzegorza Rysia. A gdy kardynał Jorge Mario Bergoglio został papieżem 12 lat temu, siewcy Lednicy napisali taką piosenkę. To tango Francesco i właśnie o tej piosence i wspomnieniach porozmawiamy za kilka minut z Agnieszką Chrostowską właśnie z zespołu Siewcy Lednicy. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad. The Stranglers, Always the Sun w Trójce. Za 21 minut będzie ósma. Tango dla pana naszego grajmy. Tango dla niego na głos śpiewajmy. Tango Francesco. Tango podobno było obok piłki nożnej największą pasją papieża Franciszka. Łączymy się z Agnieszką Chrostowską z zespołu Siewcy Lednicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Już w 2013 roku, zaraz po wyborze kardynała Bergoglio na papieża, Siewcy Lednicy napisali właśnie i nagrali Tango Francesco. Jak to było z tym utworem? Czy on później, gdy był wykonywany, to wywoływał jakąś reakcję u samego papieża? Niestety tego nie wiemy, ponieważ nie byliśmy świadkami tego, jak zareagował papież. Poza jednym wyjątkowym wydarzeniem, czyli Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Polsce, w Krakowie, i mieliśmy ogromną przyjemność, zaszczyt, honor wykonywać ten utwór, kiedy papież Franciszek wjeżdżał na Błonia Krakowskie, czyli witaliśmy go tym utworem i był szczęśliwy, radosny, nie uciekł. Nie uciekał. Został z nami do końca. Został z nami do końca, więc ufamy, że dlatego, że utwór się bardzo podobał. Papież Franciszek w ogóle kojarzy się chyba z uśmiechem, prawda? I raczej z taką pozytywną stroną tej postaci. Tak, dlatego nam, jako Siewcom Lednicy i całemu dziełu Lednicy 2000 był szczególnie bliski, ponieważ Lednica to jest młodość, radość, entuzjazm, uśmiech. Więc tak, papież Franciszek tym uśmiechem zarażał nas, a w zasadzie podtrzymywał, że w tym, że wiara musi być radosna, że dokładnie to, o czym mówią święta wielkanocne, Jezus zmartwychwstał, my też możemy i z tego trzeba się cieszyć. Tam oczywiście po tych 12 latach pontyfikatu przeróżne kwestie dziś poruszane przez media, ale gdybyśmy mieli wspomnieć te pierwsze dni, pierwsze miesiące po wyborze papieża Franciszka, no choćby to, jakie imię przyjął, jakie to wtedy w młodych ludziach wierzących, zaangażowanych wywoływało emocje? Wspaniałe. Prostota, bliskość człowieka i takie właśnie proste środki wyrazu, odzieranie wiary i przekazu wiary z nagromadzonych przez wieki różnych tradycji, chociaż tradycja oczywiście jest bardzo ważna, ale to, że papież Franciszek w wielu aspektach zrezygnował z różnych barier i zbliżył się do człowieka. I tymi barierami mogły być język, ubiór, szata i też styl, sposób zachowania. Pamiętam, kiedy śledziliśmy z ojcem Janem Górą ostatnie momenty konklawy i wyjście papieża Franciszka, już jako papieża Franciszka przed lud i to, że powiedział buona sera i przywitał się z ludźmi po prostu po ludzku, bardzo, bardzo zachwyciło ojca Jana Górę i nas. Bardzo marzyliśmy, żeby papież Franciszek na Lednicy był, nie był osobiście, ale był z nami przez wiele, wiele lat, oprócz zeszłego roku, w swoim słowie. Czyli kierował do uczestników spotkania młodzieży na Lednicy co roku swoje słowo. I to jest jedyne spotkanie w Polsce, jedyne dzieło, które cieszy się właśnie taką bliskością Ojca Świętego, każdego w zasadzie, Jana Pawła II, Benedykta i papieża Franciszka, tym, że daje swoje słowo dla młodych ludzi. A któreś z tych przesłań papieża Franciszka do młodych ludzi spotykających się w Lednicy zapadło pani w pamięć? Wiele, ale to, które najbardziej, to nie jest spotkanie, to nie są słowa ze spotkań na Lednicy, ale z dwóch innych, czyli to, że młodzi, nie w zasadzie jednego, z młodzieżą w Panamie, że młodzi muszą robić raban i wstać z kanapy. I to jest tak uniwersalne przesłanie w zasadzie dla każdego z nas, bo ja już nie jestem uczestnikiem spotkań na polach lednickich ze względu na wiek, jestem bardziej organizatorem, ale to, żeby wstać z kanapy i robić raban, po prostu stosuję w życiu już nie tylko w kwestii wiary. Tak, to brzmi jak takie uniwersalne przesłanie, nie tylko związane z wiarą. Tak. Pani wspomniała ojca Jana Górę, twórcę spotkań lednickich. Pani z nim współpracowała. Co on mówił o papieżu Franciszku? Papież Franciszek był mu bardzo bliski właśnie w tej swojej prostocie i zbliżaniu się do ludzi. Dlatego, że ojciec Jan robił dokładnie to samo. On żył prosto i był bardzo blisko ludzi. Ci, którzy go znali, pamiętają, że całymi dniami przesiadywał w swoim takim biurze, nazywał go Oczko, przy otwartych drzwiach. Nigdy się nie izolował. Pragnął być jak najbliżej każdego człowieka, szczególnie młodego. Zależało mu bardzo intensywnie na tym, żeby ludzie poznali Chrystusa, dlatego wstawał, można powiedzieć, na głowie, żeby i wymyślał najróżniejsze sposoby, żeby do człowieka dotrzeć. Dlatego papież Franciszek w tych aspektach był mu bardzo, bardzo bliski. A czy papież Franciszek, gdy tak spojrzymy już z perspektywy czasu, no także tego czasu po jego śmierci, rzeczywiście wpływał na młodych ludzi, czy tylko teoretyzujemy tutaj? Oczywiście, że wpływał. Oczywiście, że wpływał. To, że do dzisiaj w Kościele mamy do czynienia z ogromną rzeszą młodych ludzi, którzy są zaangażowani w ten Kościół, oczywiście tego nie widać, bo oni nie zawsze są pokazywani, ale spotkania lednickie, które za miesiąc odbędzie się kolejne, już 29, które jest robione tak naprawdę rękami młodych ludzi od lat. To są tysiące wolontariuszy i to nie jest liczba rzucona z kosmosu. W spotkania lednickie są zaangażowane 3-4 tysiące młodych osób tylko w to, żeby je przygotować i przeprowadzić. Pokazuje, że nadal rozumieją to, co papież Franciszek starał się nam przekazać całym swoim życiem, żeby być dla drugiego człowieka, widzieć drugiego człowieka i wyciągnąć do niego rękę. Tak wspominała papieża Franciszka Agnieszka Chrostowska, współpracowniczka Ojca Jana Góry z zespołu także Siewcy Lednicy. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Dziękuję ślicznie. Dobrego dnia. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turned on what you stand to see clearly now. One day not too far, it all comes around. Some of all these arts, and we can work together to become who's in your heart. I know. If not now, then soon, and whatever is right for you will guide you through. Take it back to the beginning. Perseverance we need. It's patience. With all of life's complexities, how can one way become what we deem and believe to be right, to be true? Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Jeśli chodzi o sport, to idzie w parze z uzależnieniem według mnie od zdrowej żywności, wyglądu, a wczoraj z dumą oświadczam, że zdobyłam szczyt czerwonym szlakiem, 891 metrów. Tak, były kryzysy, ale widziałam, że nie tylko u mnie, z mijanymi ludźmi również. Wszystkiego dobrego, no czeka nas wiele zmian. Tak, czeka nas wiele zmian i o tych zmianach także dziś na pewno w trójce będziemy rozmawiać. Zresztą słyszeliśmy w tym telefonie dowód na to, że to telefon z poranka. I gratulujemy oczywiście zdobycia szczytu. Renata Grochal w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, no właśnie, witam o tych serdecznie. Zmianach dziś, bo śmierć papieża Franciszka oczywiście sprawia, że rozmawiamy o tym, co było, ale także będziemy rozmawiać o tym, co nas czeka. Tak, dzisiaj moim gościem będzie profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog, watykanista. Będziemy rozmawiać o tym, jaki był ten pontyfikat papieża Franciszka, co nas czeka. Podsumujemy też to od strony politycznej. No właśnie, bo tu i polityka się pojawia. O 8.13 rozmowa bez uników, a teraz mamy nieco ponad 10 minut do 8.00, to czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. A Tribe Called Quest. Can I kick it? Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Czarni nastolatkowie z nowojorskiej dzielnicy Queens, samplujący klasykę rocka, brytyjską nową falę i rosyjskiego kompozytora muzyki poważnej, sytuacja nieco zaskakująca. Ale i bohaterowie dzisiejszego odcinka należeli do najbardziej niezwykłych hip-hopowych składów w historii. Założony w drugiej połowie lat 80. zespół był częścią kolektywu Native Tongues, złożonego także m.in. z De La Soul czy Jungle Brothers. Zjednoczona społeczność kilku nowojorskich składów stała w opozycji do rosnącego w tamtym czasie w siłę ulicznego rapu na czele z Public Enemy czy NWA. Native Tongues stawiali na wyluzowaną, rodzinną atmosferę i pozytywne teksty. Nawiązywali do afrykańskich korzeni, a muzycznie chętnie sięgali po jazz i nieoczekiwane sample. No właśnie, Can I Kick It z debiutanckiej płyty A Tribe Called Quest, wydanej w 1990 roku, zaczyna się od całkiem znajomego motywu basu. Wprawne ucho od razu wychwyci tu sample z Walk on the Wild Side Lou Reeda. Innego słynnego Nowojorczyka, ale spektrum muzycznych zapożyczeń wykracza tu daleko poza takie sąsiedzkie koneksje. W miksie wykorzystano próbki zaczerpnięte z tak różnych utworów jak What's a Waste angielskiego nowofalowego wokalisty Iana Duriego, Taniec rycerzy rosyjskiego kompozytora Siergieja Prokofiewa czy wreszcie Spinning Wheel, jazzowego muzyka Loniego Smitha. A Tribe Called Quest nagrali jeszcze 5 kolejnych albumów, ale Can I Kick It pozostało ich najbardziej rozpoznawalnym utworem. Sprawa ma jednak swoją słodko-gorzką klamrę. Lou Reed, bez którego muzyki nie byłoby tego utworu, zatrzymał zarazem dla siebie wszystkie tantiemy płynące z jego tytułu. Jak wyjaśniał jeden z członków grupy, Five Dog, zawiniła wytwórnia, która nie wyczyściła na czas praw do tego sampla. Przynajmniej nie zostaliśmy pozwani. Po prostu nie zarobiliśmy ani centa. Piosenka do wyjaśnienia. To all the people who can quest like a tribe does. Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force, why? Cause getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip of the dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the trial flies high like a dove. Can I kick it? kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Well, I'm born. Born, then. Can I kick it? To my tribe that flows in layers. Right now, Fife is a point sayer. At times, I'm a studio conveyor. Mr. Dinkins, would you please be my mayor? You'll be doing us a really big favor. Boy, this track really has a lot of flavor. When it comes to rhythms, Quest is your savior. Follow us for the funky behavior. Make a note on the rhythm we gave ya. Feel free, drop your pants, yank your hair. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyer. A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major. Yes, the tribe of the game with a player. As you inhale like a breath of fresh air. Zapraszamy do reklamy. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Spróbuj wędlin, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu francuskim. Wszystkie sery marki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch. Miksuj dowolnie. A zestaw 12 makaroników Duc de Coeur 15,99 za opakowanie. Tak, 15,99 za opakowanie 12 sztuk. Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do środy. Borówki amerykańskie 300 gramów. 7,49 za opakowanie po wyświetleniu oferty w aplikacji. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Oraz mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs. 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań na kartę. A z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 13,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Biedronka. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. O, mój wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. RTV Euro AGD. I zawołałem ceny. I co? No nie uwierzysz. Echo mi na to niższe, niższe. Ale gdzie? No w euro, w euro. Laptop Acer Nitro V16. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3499 zł. A w 30 ratach 0% tylko 117 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.